Slava Domnului presă voi toți, că să dar și că să ai biri de oameni, întotdeauna atunci, pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne nădejdea noastră, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grigherie, Mărturisitorul Sfântului, Cuvios Patapie, Ioan Maximovici, a celor dintreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților, Grepsul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Pântele tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Iubiți credincioși, multe gârbove și mulți gârbovi și oameni lepădați parcă și de lume și de Dumnezeu găsim în viața noastră. Dar noi atâta de îngânfați suntem și pașii vieții noastre atât de repede sunt încât că nu ne dăm seama ce comori găsim acolo. Dacă Mântuitorul care este zidătorul cerului și al pământului, Dumnezeu fiind înconjurat de atâta mulțime, atunci, în timpul acela, s-a oprit la o gârbovă. Să ne oprim și noi rușinați și să vedem ce comoară găsim acolo. Iubiți credincioși, prin ceea ce vreau ca să spun și să explic în pilda de astăzi, cât mă va lumina Dumnezeu, aș vrea ca pașii vieții frăților voastre, pașii duhovnicești, să nu-i pierdeți în zadar, ci să stați un pic în loc, să vă opriți trenul vieții la orice lucru care este mărunt și acolo să găsiți adevărata comoară. Această gârbovă care de 18 ani era în această neputință nu simbolizează altceva decât pe om. Omul lăuntric care, datorită păcatelor, este din ce în ce mai gârbov. Gârbov înseamnă, din poziția verticală, omul începe să se uite în jos. El nu mai are posibilitatea ca să se uite în față, mai ales să vadă cerul, cu toată slava și cinsta lui. În jos se uită numai animalele, fiindcă ele au gândirea doar pentru ziua de astăzi, nu pentru ziua de mâine. Pentru ziua de astăzi cu ce să se întrețină, să mănânce și să găsească un culcuș. Omul este singura zidire a lui Dumnezeu în cea mai înaltă slavă, noblețe, cinste, moștenitor al împărăției lui Dumnezeu și i-a dat această poziție verticală. Oare era greu lui Dumnezeu să ne pună capul de pe umeri, să-l pună la genunchi sau la picioare? Nici cum. Ce este greu meșterului când are lutul în mână sau gospodinei când are aluatul în mână și se modelează cum vrea? Dar Dumnezeu ne-a pus capul care își are o sorginte dumnezeiască, adică gândirea, partea superioară, ca o împărăteasă, ca un împărat, ca un domn peste tot edificiul ceea ce se cheamă om. Bine știm că nimic nu distruge în sufletul omului ca păcatul. Și iată că această gârbovă, datorită păcatelor, după cum a arătat și Evanghelistul prin Duhul Sfânt, a devenit în fizicul trupului ei la o poziție demnă de milă și de jale. 18 ani de neputință era totuși aproape o viață. Cât de cumplit este când te doare un mădular în trupul tău, dar pentru ea cât de cumplit era că era de văzut cu necinste peste tot Ierusalimul. Și probabil că a prins și din tinerețe o parte din această neputință. Deci păcatul a dus-o în această situație atât de disgrațioasă din punct de vedere al celorlalți locuitori ai Ierusalimului și într-o cumplită desnădejde fără sorți de izbândă de a se însănătoși vreodată. Mântuitorul, care Dumnezeu fiind, știe să caute în suferința omului, nu a mai discutat cu ea cum a discutat cu ceilalți, după cum am văzut, ci a spus: fii sănătoasă, moment în care ea și-a și îndreptat trupul. Găsim un lucru foarte sensibil în toată această scenă. Prezenți la această vindecare care s-a făcut sâmbăta erau farisei, saduchei, cărturarii, procurorii, cu alte cuvinte, urmăritorii, jandarmii lui Hristos. Jandarmi nu spre apărare, ci spre a-l condamna. Fiindcă nu aveau de ce să atinge imediat, îi spune Mântuitorului: de ce faci acest lucru sâmbăta? Că sâmbăta este zi de sărbătoare și nu se cade după legea lui Moise. Dar Dumnezeu îi dă replica acelui fariseu: fariseie ce ești, oare tu nu-ți dezlegi boul și asinul sâmbătă să-i dai apă? Că legea este dată pentru om, nu pentru animal. Deci tu, dacă l-ai acolo la iese, lui e sete și e foame și el cere să mănânce. Iar această fiica lui Avram era legată de Satana. Iată câtă cruzime putea să fie, să stăpânească inima și mintea acelor povățuitori ai popoarelor timpul acelui, al poporului mesianic, economii tainelor lui Dumnezeu. Câtă perversitate în gândirea acelor oameni, deci mai degrabă să fi rămas această bătrână gârbovă neputința ei, precum și celelalte cazuri de însănătoșire de către Hristos, decât să păzească sâmbăta. Deci, iubiți credincioși, răutatea este ceea ce distruge cel mai mult în ființa omului, dacă ea își face culcușul în inimă și în mintea lui. Pentru aceasta și Mântuitorul alege, după gândirea lui de dobitoc, îi dă replica de dobitocul care trebuie să-l dezlege sâmbăta și să-i dea apă și mâncare. Iar cât despre această gârbovă, să ne scufundăm prin firul minții în noi înșine. Păcatul acumulat zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă, care se face întotdeauna prin nepaza poruncilor lui Dumnezeu, nu te face altceva decât tot să te apleci din ce în ce mai mult. Aplecându-te din ce în ce mai mult spre pământ, nu mai poți să vezi cele de sus. Deci în alegoricul cuvântului de astăzi trebuie să înțelegem mintea omului păcătos, mintea încețoșată, cum se aplacă spre cele carnale. Și spre cele carnale sunt numai animalele. Deci omul trebuie să vadă în verticalitatea lui cele de cinste și de slavă, nu acestea trecătoare care vedem cât de murdare sunt, de care ne și scârbim la un moment dat. Deci păcatul tot sedimentându-se în sufletul tău, se face patimă, se face o platoșă în jurul tău, te pune într-un fel de gips, oricât te-ai strofoca să capezi din nou poziția aceea frumoasă, demnă de invidiat, verticalitatea minții tale, tu nu mai poți. Aveți ocazia să vedeți oameni care sunt marginalizați ca niște animale, nu de ceilalți oameni. Sunt gârbovi datorită patimilor lor în care se complac zac și mor. Uitați-vă la acei boschetari care n-au nicio rânduială, tumefiați, umflați la ochi, bolfoși. N-ai ce să discuți cu ei, inspiră doar milă. Poate au fost cândva în viața lor niște oameni demni, la glasul lor poate alții tremurau sau se mângâiau. Dar iată ce face din om patima dacă nu este curățată la timp. Te aduce în această gârbovire de astăzi. Vedeți cum a spus apostolul de astăzi, îmbrăcați-vă în zaua dreptății, luptați-vă nu împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva duhurilor, a începătorilor, a domniilor și a stăpâniilor. Nimeni nu este nebun să se bată cu trupul lui dacă a păcătuit sau nu. N-are niciun sens. Bată-te cu începătoria care vine la nivel de gând creștine. Că nimic nu face trupul până nu se trece prin gând. Și până când gândul nu-și face cuib în mintea ta, nici trupul nu execută ceea ce a gândit. Deci duhul satanic întotdeauna îți vine ca un început. Începe să se lipească ca o ventuză. Apoi își face culcuș. Pe nesimțite tu dormind și te trezești că deja ești stăpânit și domnul tău este patima din tine. Ați observat în experiența vieții frăților voastre când te domină un lucru necurat care îți fâșie mintea, sufletul, cum te domnește și el nu vine deodată distrugător ca o tornadă, că e nedrept. Vine așa cum se plămădește pruncul în pântecele mamei, încetul cu încetul se sedimentează până se naște. Așa este clocirea patimii în mintea ta. Deci lupta care ne învață apostolul de astăzi este încă din început cu începătoriile. Câte gânduri nu ne trec în fiecare clipă? Mintea socotiță că este un copac stufos, rămuros, plin de mândrețe pe lângă ceilalți copaci. Vin păsările, dar nu le lăsați să facă cuib. Scuturați din când în când crengile acestei minți ca nu cumva vreun cuib, vreo pasăre sălbatică să-și facă cuib în mintea ta, că ea te domină pe urmă. Și ea te va domina cu murdăria care o stăpânește și pe ea. Spunea înțeleptul Solomon că mai bune sunt ranele prietenului decât sărutările vrăjmașului tău. Iată-l diavolul ce face, îl aduce pe om în această gârbovire, că nu în zadar spune și Mântuitorul că Satan a legat pe această fiică lui Avram. Satana vine întotdeauna cu șapte mângâietoare, atât de dulci sunt și îmbietoare, iar tu mușcând din ele te aduci în această gârbovire. Fiindcă nu pot sta două săbi ascuțite într-o teacă, nu se poate Dumnezeu să-L ai în mintea ta și pe Mamona. Și iată, iubiți credincioși, că Satana, făcându-ți se prieten, te aduce în această gârbovire și tu când te trezești că ai greșit, îl cauți deja pe Dumnezeu ca să-ți-l faci prieten. Dumnezeu anume ne lasă în această sfârșire a minții, dar El se dovedește prieten, că te acceptă așa cum ești. Și mi-aduc aminte de cineva odată, cu multe lacrimi în ochi, care spunea: sufletul zdrențuit, aceea este dragostea adevărată care mă acceptă așa cum sunt. Un cuvânt mare și filozofic la care mult m-am gândit. Noi suntem așa cum suntem, singurul prieten care nu ne leapădă este Dumnezeu. Răscoliți-vă fiecare din dumneavoastră, inclusiv eu, mintea, și vedeți de câte ori am fost gârbovi sau suntem gârbovi. Am ascultat șaptele acelui prieten al întunericului, dar iată, Dumnezeu, adevăratul prieten, nu te-a părăsit. Diavolul a legat-o pe această femeie și nu voia să-i dea voie să stea și ea ca oamenii. Dar Dumnezeu o primea așa gârbovă, nici măcar nu a jicnit-o cu un cuvânt sau cu altceva pentru faptele ei. Și iarăși venim la noi înșine. De câte ori greșim în viață, ne-a certat Dumnezeu vreodată? Vine pe aici, pe acolo, cum veniți dumneavoastră și vă loviți copiii cu milă? Îți mai dă un ghiont, un junghi, o boală, ca să-ți aduci aminte că ești om trecător și El te iubește prin acelea. Iubiți credincioși, marele și slăvit împărat al antichității, Nabucodonosor, a avut un vis. A văzut un chip uriaș, a cărui cap era de aur, pieptul era de argint și brațele. Mai în jos era de fier, iar picioarele erau de lut. Și a văzut o piatră cum s-a desprins dintr-un munte și când a venit și a lovit picioarele, totul s-a năruit și scrum s-a făcut. Despre acel vis avea să-l tâlcuiască în prorocul Daniel, spunându-i despre soarta împărăției lui. Dar dacă stăm și ne gândim cât preț a pus Dumnezeu pe noi, aproape că noi suntem aceia, avem capul de aur, avem argint, avem și fier în noi, dar dacă toată structura aceasta este pe picior de lut, când a plouat peste picioarele tale, te-ai dărâmat din toată fastuozitatea ta și ai devenit un nimeni și un nimic, demn de călcat în picioare. Cât de voinic era Goliat, un abator de mușchi pe el, cât un animal, patul lui era de vreo 4 metri. Și peste mușchi aceștia și-au pus și zale. Dar un singur loc l-a găsit descoperit David, un prung, parcă diametral opus. Așa a făcut Dumnezeu, tu cât de mare ești, că așa se uita, ca într-o prăpaste la Goliat, iată cât de slab ești. Un punct nu l-a putut acoperi, l-a trecut cu vederea, în frunte. Locul care l-a țintit David cu acea ignorată pietricică, din umila lui trestuță și insignifianta praștie, joacă de copil. Tot muntele acela carnal s-a dărâmat, dar nu s-a dărâmat în față, în spate, ci în față, că după legea balisticii trebuia să se ducă în spate. Dar dar în spatele lui a fost îngerul și când i-a dat una după cap, a împlinit lucrarea credinței lui David, că s-a dus în față Goliat și a pierit. Învățați, iubiți credincioși, să nu fiți ca niște goliați, ca niște idoli din câmpul de ira. Dacă vreți să vă faceți o structură frumoasă, plăcută, care să dureze o veșnicie sufletească, croiați întâi, croiți, zidiți întâi temelia, nu de lut, fă-ți-o de aur. Celelalte te ajută Dumnezeu. Vedem de jur împrejurul nostru și în fiecare clipă goliați pe lângă noi. Vedem oameni ca niște titani, niciodată să nu te sperii de aceea. Tu l-ai pe Dumnezeu cel mai bun prieten. Adu-ți aminte că undeva este și El vulnerabil. Iar Cel ce l-a ridicat în acea piramidă atât de sus puse, la cărui glas tremură restul lumii, încă înainte de a-L naște, i-a croit acel loc unde să fie lovit cu piatra. El este mort înainte de a fi viu. Aceștia sunt oamenii lumii de astăzi. Aceștia sunt oamenii găunoși care sunt numai lut înăuntru. Carcasa, tencuiala este spoită. Iubiți credincioși, cum facem de obicei ca să completăm cuvântul, mai trecem cu măturoiul și prin fața guvernului de astăzi. Nu ostentativ tendențios, ci să vă pun în temă cu cele duhovnicești, că n-avem nimic cu cezarul. Dăm cezarului și al cezarului, dar ne supărăm când intre peste Dumnezeul din noi. Să nu credeți că ce se întâmplă la ora actuală în lume este excentric Bibliei, este excentric învățăturii lui Hristos. Învățătura Mântuitorului este atât de valoroasă încât că îl pune pe om într-o formă nouă, demnă de moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Iar cei ce au pierdut împărăția lui Dumnezeu prin cugetările lor murdare, că s-au dus mintea precum această gârbovă spre cele materiale, se luptă până în pânzele albe ca tu să nu te mântuiești. Cei ce au croit tevatura aceasta murdară, acest păinjeniș al zilelor noastre, au gândit bine pe această gârbovă. Vedeți cum oamenii sunt gârbovi în ziua de astăzi? Ei nu mai gândesc în verticalitatea minții lor. Au un Dumnezeu spoit, voalat, un Dumnezeu întunecat, o părticică din Dumnezeu care nu poate să-L mântuiască. Gândesc numai acele carnale, ei se uită numai în pământ. Putea să întoarcă pe această bătrână invers, că ce este bolii? Cu aduce cu fața în pământ sau cu fața în sus, dar în spate. Boala te îndoaie ca pe un arc. Dar așa a vrut Dumnezeu ca să arate omului că te întoarce din slava ta de chip și asemănarea lui Dumnezeu, te aduce precum animalul. Și din noapte până noapte gândești numai acelea ale pântecelui, acelea carnale care sunt atât de puturoase și de care la un moment dat te scârpești și tu până la culme de ele. Iubiți credincioși, alegeți-vă prietenii aceia buni în viața dumneavoastră. Oricât de mare ai fi, de bogat, de frumos, de deștept, tot te lasă Dumnezeu cândva într-o singurătate ca să te sprijini de cineva, de un semen al tău. Nu mușcați din momeala acestor goliați. E ca și cum te-ai sprijinit ceva putred și când ți-ai lăsat toată puterea, atunci te-ai tot dus de râpă cu tot cu sprijinul tău. Spunea un înțelept al evului mediu: prietenul este acela nu care îți șterge lacrimile, ci acela care îți oprește lacrimile obrajilor tăi. Cine putea să ștargă lacrimile acelei hananience, acestei gârbove de astăzi, a lui Iair și a celorlalte personaje care atât de bogate au fost în învățătura pentru noi? Numai Hristos a oprit, a estompat, a secat râul lacrimilor durerii. Și noi ne învățăm ca să ștergem și să mângâiem pe cineva și să ștergem lacrimile, dar nu le poți opri. Deci, cu adevărat, mare cuvânt a spus acela: acela ți este prieten, ca șterge lacrimile oricine găsește o batiste, adică ți este pervers, până trece dincolo, că pe urmă iară ți zvoresc lacrimile. Așa cum Hristos ne rănește, fiindcă noi am greșit, trebuie să acceptăm aceste bătăi. Dar demnitatea ți este a ta dacă duci cu fruntea sus bătăile, că atunci când te bate Dumnezeu, te bate cu milă, certând: Domnul m-au certat, dar morții nu m-au dat. Iubiți credincioși, încă o dată vă rog și vă pun în temă: nu mușcați din momeala zilelor de astăzi, care este o travă de scorpion, de viperă. S-a umplut țara de trepăduși, de oameni goi, falsi, oameni care sunt ca niște saci de paie, ca un sac legat la gură va merge la judecată. Păziți-vă întotdeauna ca să nu vă faceți piatră de poticnire pentru semenii frăților voastre. Dacă m-am păzit de ceva în lume, în viața mea duhovnicească, vă mărturisesc că de acest lucru m-am păzit, să nu mă fac piatră de poticnire cuiva. Pentru aceasta trec prin multe riscuri și am trecut și voi trece, dar merg cu fruntea sus, că aceasta este învățătura lui Hristos și cealaltă învățătura lui Antichrist, din care vă împărtășiți din ce în ce mai mult la timpurile acestea. Și-au ascuțit armele acești trepăduși. Zi și noapte fac fel de fel de scenarii cum se mai prindă pe proști. Așa zic ei. Vă vin sărbătorile acuși, sărbătorile false, care de fapt numai etimologic rămân sărbători de blazon, dar în rest desfrânare până la culme. Tot ce este mai murdar pe pământ, acum se face. Nu mușcați din aceste momente. Îi mustra Mântuitorul pe iudei referitor la turnul din Siloam. Acolo a fost un turn mare și s-a răsturnat și a omorât 18 evrei. Și a rămas de pomină această faptă atunci. Dar Mântuitorul le dă replica iudeilor: au, voi credeți că sunteți mai buni decât acei ce au murit sub turn? Sau credeți că sunteți mai buni decât Sodoma și Gomora? Lumea s-a umplut de Sodoma și Gomora. Lumea a început ca să devină ca înainte de potopul lui Noe. Lumea este din ce în ce mai gârbovă. Dacă vei încerca ca să fii luminat de porunca lui Dumnezeu, dacă vei încerca ca să prinzi acea verticalitate, să gândești mereu cele luminase ale lui Dumnezeu, și conștiința ta va fi șlefuită precum aurul. Vei pricepe momeala cursei cu o centimă înainte de a mușca din ea, că Dumnezeu te luminează, că Îngerul este cu tine, iar dacă nu, te trezești că ți-ai vândut cinstea ta pe un blid de mâncare, pe o țopăială a nebunilor de astăzi sau pe alte moneri trupești. Vă pun în valoare sufletul iubiți credincioși care este nemuritor și întemnițat în această ladă ce se numește trup. Tot omul, după cum spune Mântuitorul, gândește după comoara care o are. Nu vă faceți din trup comoară ca să o gândești mereu. Pe om îl pricepi dacă stai lângă el un ceas, două, mai mult sau mai puțin, când spintecă cuvântul. Când îți repetă de cineva, îți dai seama că i-a pătruns în inimă și iubește. Încercați să nu vă îndrăgostiți de lucrurile acestea atâta de carnale, ca să mereu să vorbești de afaceri, mereu de scaune înalte, mereu alergătură de lingură și de polonic. Învață, iubite credincios, să vorbești de Dumnezeu. Clevetește-L pe Dumnezeu că El nu se supără. Atât ai de bun prietenul ideal care s-a descris în înțelepciunea lui Solomon. În loc să clevetești și să te zăbălești zi și noapte trecându-i cu limba, cum spune prorocul David, că limba ți-ai tirit-o peste pământ, să iei pe toți în limbuția ta, vorbește două vorbe curate și cinstite de cel care a murit pentru tine și vei vedea câtă pace și câtă odihnă vei câștiga. Nimic nu este mai distrugător decât conștiința care s-o porți cu tine zi și noapte. Nicăieri sub soare nu te poți ascunde de conștiința ta, de tribunalul conștiinței tale. Sfântul Isaac Sirul spunea: pune-ți conștiința ta câine păzitor sufletului tău. Încă din tinerețe mi-am făcut o dihnă pentru bătrânețe. Îmi amintesc cu mulți ani în urmă, venise un oarecare gârbov, la propriu, la figurat, era puțin mai drept. Plângea și spunea: fericindu-mă pe mine, părinte, vă fericesc că bun lucru ați ales în lume. Nu că sunt aici, că sunt călugăr. Și plângând, zice: m-am căsătorit și am dat naștere unor copii, dar sunt niște monștri că nimeni nu iubește pe Dumnezeu. Și mâine mă duc dincolo cu acest suspin. Alegeți în viață lucrurile frumoase. Dacă aveți copii, osteniți-vă să le dați acea picătură de învățătură duhovnicească. Mamă dragă, nu te uita la fiica ta cum să-i crească odoarele ei carnale. Nu ți-o lăuda zi și noapte că mâine nu vei avea batiste de spălat ochii, de șters ochii, cât necaz îți va aduce. Dacă vrei să te înveți, să înveți pe cineva, ia-l pe Dumnezeu în ajutor și atunci multă bucurie te va stăpâni în tot pașii vieții tale. Dacă vrei să crești ceva, nu crește un idol din câmpul de ira, nu crește un gârbov din pilda de astăzi, crește un om drept, curat, la minte, cât mai luminat de poruncile lui Dumnezeu. Că cine este luminat de porunca lui Dumnezeu este un soare printre ceilalți oameni din jurul lui. Așadar, păziți-vă cât puteți, mai ales în zilele acestea, că mi se pare că e pe joi, nu știu când, acea sărbătoare nebunească, că în cer nu este. Și apoi vine alta, mai nebună. Vedeți dumneavoastră cum încetul cu încetul au făcut din România un poligon de încercare, o eprubetă, o ladă de gunoi a Occidentului. au târit în România toate mofturile occidentale și păgâne. De ce? Portarii țării au dormit și încă dorm somnul morții. Că dacă biserica punea piciorul în prag, nu se întâmpla ceea ce se întâmplă. Jugul este din ce în ce mai groaznic pe umeri. Și nenorocirea este că accepți tu jugul. Te întorci ca evreul din Egipt când l-a scos Moise cu mână tare și cu braț înalt al lui Dumnezeu din robie egipteană și le-a întins piatra de poticnire să-l sfârșie pe Moise. Mai bine stăteam în Egipt și mâncam carne din cazan și usturoiul Egiptului. Adică mai bine eram în robie aceea și crăpau până omorau purecile pe pântece decât să stea în libertatea gândirii dumnezeiești. Nu vă umpleți pântecele cu aceste bucate atât de nesățioase și puturoase care le găsiți la toate colțurile, în televizor, la radio și la celelalte canale unde puteți să vă adăpați și să mâncați acestea. Creștini fiind, puneți preț pe demnitatea de creștin, dar mai ales pe demnitatea ta de om.